na żywo, bo wiadomo, jaki tryb produkcyjny. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Być może tydzień temu Basia napisała tak. Chciałabym napisać pana biografię, wyznaje Basia. Może być przy współudziale naszego kronikarza strefowego Siwego. Bez tego chyba nie dam rady, twierdzi Basia. Siwy, co prawda, ma za mało cięty język, aby ją napisać, co wynika z jego łagodnej natury. Nie to, co ja, twierdzi Basia. Ze swojej strony, no, mógłbym to skomentować w ten sposób, że chyba najlepsze biografie to jednak są pośmiertne, bo tak zamykają jakąś opowieść, jakieś życie. No a tutaj na doktora Wilczura wystarczy spojrzeć, żeby wiedzieć, że no szybko ta biografia to na pewno nie powstanie. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryź mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. A teraz oczywiście trzeba pobudzić kilku już zastygłych we śnie i w objęciach Morfeusza słuchaczy. Będziemy budzić gumowym wielbłądem. Co to za greps? Co to za greps, doktorze Wilczurze? Już tłumaczę jako lingwista stosowany. Kumikameli. Kumikameli to po fińsku gumowy wielbłąd. Gumowy wielbłąd z Finlandii budzi tak. Yeah. aika aamu. Luo ennen sitä, ei sitä huomaa, jos ei tarkista kalenterista. Äänet vihloo ja valot viiltää. Ja aamupäivä kuin aamupäivät ovat olleet ennen tätä. Tuli korsi, joka selän katkaisi. Hiekan jyvä, joka säkin repäisi. Pisara liikaa, joka padon mursi. Tuulen puusta, joka kortti talon kaasi. Tuli korsi, joka selän katkaisi. Hiekan jyvän, joka säkin repäisi. Pisara liikaa, joka padon mursi. Tuli joku, joka reunan yli tumpasi. Peset kädet, peset kasvot. Kuivat kädet, kuivat kasvot. Tyhkäiset tahran, hihan suusta. Irto hiuksen hartialta. Tuli korsi, joka selän katkaisi. Hiekan hyvä, joka säkin repäisi. Pisara liikaa, joka padon mursi. Tuulen puusta, joka kortti talon kaasi. Tuli korsi, joka selän katkaisi. Hiekan hyvä, joka säkin repäisi. Pisara liikaa, joka padon mursi. Tuli joku, joka reunan yli tupasi. Aika seisoo hämmentyneenä huoneen pimeimmässä nurkassa. Pöly kipeilee sen harmailla kulmakarvoilla. Vuosisadan kauhutarinat löytyvät halpislaatikosta. Dracula ja Vampirella, hampaat toistensa kurkulla. Ei kassakaan oo kilahtanut vuosikausiin kertaakaan. Ja yöllä sata tylsää sahaa lonkuu Peltoniemen intrikkaan. Jumat miehet repii irti lihat lasten luistaan. Lämpötila lähentelee sataa celsiusastetta. Tak właśnie brzmi budzenie gumowym wielbłądem. Kumikameli. Jak to się wszystko pisze, no będzie sobie można dowodnie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, kiedy dr Wilczur wreszcie się obudzi następnego dnia, może po śniadaniu, może po drugim śniadaniu. No, może po trzecim śniadaniu, ale za to ze wszystkimi znakami diakrytycznymi w tym zestawie muzycznym. No, mamy tutaj dwa znaki, takie same zresztą w jednym słowie, ale są, no, bez znaków diakrytycznych wypisane tytuły się po prostu nie liczą. No, mam nadzieję, że też wypełnili nasz leitmotiv Czad! Nawijka, melodyjka. A każdy we własnym sumieniu rozstrzygnie, który człon wypełnił zespół Kumi Kameli Gumowy Wielbłąd z Finlandii. Gdyby budzenie gumowym wielbłądem no, nie osiągnęło swojego celu, to dr Wilczur pomaga, pomaga. Nie spać! Nie spać! No i każdy słuchacz strefy oczywiście ma prawo do płodozmianu, więc taki płodozmian właśnie będziemy fundować. Teraz raczej chyba Nawijka, człon Nawijka. Nie wiem, jak u słuchaczy znajomość chorwackiego, bo gdyby w jakimś tam stopniu chorwacki był znajomy części słuchaczy, o to na przykład można się też zbalować treścią. A jak na przykład tacy no, niezdeklarowani, no, niewierni słuchacze strefy, to nie wiem, jak będzie zrozumieniem przekazu tego zestawu muzycznego. Z Chorwacji Popaj. Yeah, yeah, yeah. Dan Salmasi, Slovenia Masi, Rusi Session, big up. Wow, Rusi Session. Okay. Paska mažo i pod trbuhu me roka. Meni draga ganja, drugom draža koka. Nikad nikog ne gledamo, mi si soka. Ovaj ritam pokreće mi sada oba boka. Ko riba u vodi, ja u zvuku tražim spas. Nek te ritam vodi, sada popaj da je gas. Sound system svira, rhythm classic kila. Babilo ne gori, roka muzika verilo da. Kao pneumatika, ili ti elastika. Ja gibam se na ritam točno kao matematika. Volim vibru klubova, od dubova do rubova. Tu se ljudi rješava mentalnih dubova. Ploča se okreće, pozitivu sad pokreće. Babilonske laži ovdje nisu predmet sreće. Tu svaka cura pleše, nema one koje neće. Jedna je istina, nema neke treće. Gori Babilon i gori bum bum. Ako ne vidiš dobro, dodaj zum zum. Neko fuma, neko loče dum dum. Ubit ćeš ti kile, buti dim, znaš je nargile. Gori Babilon i gori bum bum. Ako ne vidiš dobro, dodaj zum zum. Neko fuma, neko loče dum dum. Izgubit ćeš ti kile, buti dim, znaš je nargile. Opsada, bomba, kuca ti katak. Uvijek mi je majka, ohoge, ja šupak. Mi brata dala, kažem ravno od Boga. Na prvoj liniji smo bez poglačenja. I loše vrijeme, kažem i živčani zlo. Mi kažem, rješit ćeš probleme, klubski podi je tvoj dom. Drugi samo neka blate, nikad neće niš da shvate. Ne bi niko djeca prirodi, dar se vrate. Gori Babilon i gori bum bum. Ako ne vidiš dobro, dodaj zum zum. Neko fuma, neko loče dum dum. Izgubit ćeš ti kile, vusi dim, znaš je nargile. Gori Babilon i gori bum bum. Ako ne vidiš dobro, dodaj zum zum. Neko fuma, neko loče dum dum. Izgubit ćeš ti kile, vusi dim, znaš je nargile. Original stil, igla ide na vinil. Kap tempo ili chill, samo reci koji deal. Solo ili u horu, bacam rime i novu foru. U underground moru, prilagođeni hardcore. Babilon je cool, sistem loši smrdi full. Jesko li reggae u klubu rules. Srnjak pada tad na nul. Razmazem poput putra, zna se dvaš men danas sutra. Sedam inča te koluta, ruši ti je moja ruta. Gori Babilon i gori bum bum. Ako ne vidiš dobro, dodaj zum zum. Neko fuma, neko loče dum dum. Izgubit ćeš ti kile, buci dik, daš je nargile. Gori Babilon i gori bum bum. Ako ne vidiš dobro, dodaj zum zum. Neko fuma, neko loče dum dum. Izgubit ćeš ti kile, buci dik, daš je nargile. Maska maže i po trbuhu me roka. Meni draga ganja, drugom draža koka. Nikad nikog ne gledamo, mi svi soka. Ove ritam pokreće mi sada oba boka. Maska maže i po trbuhu me roka. Meni draga ganja, drugom draža koka. Nikad nikog ne gledamo, mi svi soka. Ove ritam pokreće mi sada oba boka. Yes, yes, yes, yes, yes. Za cure velike, cure male, mlade i stare neka paze, ako šta fali da nikog ne gaze. Okej, okay, okej, okay. Neke djevojke, aha, čine sve da zarade, a žele bodove. Okej, okay, okej, okay. Za lijepo ponašanje i ponašanje. Neke djevojke, aha, čine sve da zarade, a žele bodove. Da, da, da, da. Za lijepo ponašanje. Okej, okay. Okay. A dođi danas kao što si yesterday. Kažem, ti nisi sama, možeš biti dama. Da, visoka moda, ali kratke sutnice. Čim niste u rodu, dobiti ćeš u hodu. Kao dobar dan, kao ritam navrijan. Cura stavlja na nju šminku, baš se sprema i za čvan. Ista za sve savjete, čula ih je ranije. Ali jedno ona priča, kaja će se gasnije. Da, a ona sam se smije, kako okolina brije. Ona neće da se muči, hoće pare što prije. I sad dok je mlada, da hoće bogatoga, da hoće kruha bez rada, visoko je levo pada. A dođi danas kao što si yesterday. Kažem, ti nisi sama, a možeš biti dama. Da, a samo trebaj znati šta je fair play. Kažem, ti nisi sama, a možeš biti dama. Da, a dođi danas kao što si yesterday. Kažem, ti nisi sama, a možeš biti dama. Da, a samo trebaj znati šta je fair play. Kažem, ti nisi sama. Da, da, da. Neke djevojke, aha, čine sve da zarade, a žele bodove. Da, da, da, da. Za lijepo ponašanje i ponovo. Neke djevojke, okay, čine sve da zarade, a žele bodove. Rado, za lijepo ponašanje. I bogate, uzima i rogate. Ljubav nije bitna, sitne duše lova hitna. Seks dinamitno, po njoj zvoni, to je hitno. Ona zatreperi, bit će love, to je bitno. A kao damu vidio sam je u gradu. Sjedila je baš u hladu, pila je vina koladu. Šampanjak si kavijar i divljač na žaru. A za cipele i šminke muze zadnju paru, okej, okay. A glođi danas kao što ti je srde. I kažem, ti nisi sama, a možeš biti dama. Da, visoka moda, ali kratke suknjice. Čim niste u rodu, dobit ćeš i u hodu. Da, da, a dođi danas kao što si yesterday. Kažem, ti nisi sama, a možeš biti dama. Da, a samo trebaš znati šta je fair play. A, ti nisi sama, okej, okay. Neke djevojke, da, da, čine sve da zarade, a žele bodove. Okej, okay, okej, okay, za lijepo ponašanje. Da, da, da, neke djevojke, okej, okay, čine sve da zarade, a žele bodove. Za lijepo ponašanje, da, okej, okay, neke djevojke, da, da, da, čine sve da zarade, a žele bodove. Okej, okay, okej, okay, za lijepo ponašanje, da, da, da, da, po! Jak tam u słuchaczy znajomość chorwackiego? Dało się coś zrozumieć? Na przykład gori Babylon, gori bum bum. Jak nie widzisz, to dodaj zoom zoom. No przecież chorwacki prościzna, nieprawdaż? Strefa małpa polskieradio.pl. O wrażeniach na przykład można pisać. Ale nie tylko. Właściwie każdy temat jest miły sercu. Gdyby doktor Wilczur miał jakieś serce, doktora Wilczura miły sercu jest. No w każdym razie mam nadzieję, że chociaż człon Navika Popaje z Chorwacji spełnił, no a nie wiem czy czat Navika Melodyjka spełnił, ale to inni wykonawcy, bo nie każdy, no nie ma takiego obowiązku, żeby jeden wykonawca wszystkie trzy człony miał spełniać. Odkładamy, chorwacki z głowy, doktorze, no robota lingwistyczna bardzo ładnie wypełniona, spłacasz, doktorze, dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, że tak pięknie cię na lingwistę stosowanego wykształciło. Oczywiście w tej sprawie też można pisać. Można pisać, doktorze, doktorze, już spłaciłeś. My już nie chcemy, żebyś dalej spłacał. Doktor Wilczur ewentualnie może to wziąć pod uwagę, ale nie musi. Powiedziałem, że w każdych okolicznościach i w każdej sprawie można pisać do strefy. Lech napisał tak. Hełm słucha. No wiadomo, a słuchający hełm to już jest hełmofon. To był jeden z żarcików strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Kto się śmieje, ręka w górę. strefa@polskieradio.pl. Nie śmieję się, podejrzewam norweski zespół Kaisers Orchestra, ponieważ brzmią i wyglądają jak intelektualiści, więc oni chyba tak do materii muzycznej i społecznej no poważnie podchodzą. Z Norwegii Kaisers Orchestra. Venstre hånd holdt han ei svart kinn rein, og i den høyre et kaht, so wie's für Weihnachtsfaki. Ein Geld bei mir nun, legt die Gitschak, eh, mir lieber Tag von Omas Faki. Ein Geld bei mir nun, legt die Gitschak, eh, mir lieber Tag von Omas. Orchestra z Norwegii. To chyba jacyś intelektualiści. Sprawdzam, czy są jakieś znaki diakrytyczne, ponieważ spłacam dług wobec społeczeństwa. Jest. Jest jeden znak diakrytyczny. Takie przekreślone O. I to się chyba po norwesku. Chyba tak samo jak po duńsku. A kiedyś przecież doktor Wilczur no płynnie po prostu władał duńskim. A teraz co? No właśnie, jak skończył? Zszedł na psy ten nasz lingwista, doktor Wilczur. Przekreślone O czytamy jak E. Na przykład jest Öre. Öre to takie grosze norweskie. Kiedyś Öre były z dziurką w środku. Nie wiem, czy teraz są. A właściwie duńskie Öre były z dziurką w środku. Idealnie na naszyjnik się nadawały. A teraz nie wiadomo. Rozsiani po Norwegii nasi rodacy mogą donieść. Albo podani rozsiani też mogą donieść. Odkładamy w takim razie Norwegów. Nie wiem, który człon wypełnili, ale nie muszą. Nie muszą. W strefie rock'n'rolla wolny od Angola nikt nic nie musi. Słuchacze nie muszą słuchać, nie muszą pisać, nie muszą lubić. A doktor Wilczur też nie musi. Na przykład nie musi zapowiadać kolejnego wykonawcy słowackiego. No i to, mam nadzieję, będzie pewien płodozmian. Ci, sądząc po zdjęciu na okładce oraz po zawartości muzycznej, raczej intelektualistami nie są, co zapewni nam jakże pożądany płodozmian w tej audycji. Doktor Paco, Słowacja. Dzwonek dzwoni z dola, nejaký host, nečakám nikoho, len zola. Ach, moje nervy, no to mám dosť, po dverách už zelený stoja. Jeden hlúpy večer, no neviem, jak by som sa vykrútil, do fátku nechcem. Vymýšľam a káram, sám seba nepoznávam. Ja som pri tom nebol, hodí smutné oči, jeden s nimi to usiedol. To príde bez cezar, spraví ha, ha. V tom momente som celý zvedol. Už ma berie zákon, mne to dá otázka, či tam bol zdieli zóny čavo. V duchu viem, že jasné, no chodí na karate, a keď ho pomôže, či nieraz pre niekoho ten boj vládnej úlohe. Ani o 100 rokov to vedieť nebudete, takže nič nové, nič nové. Odkúpeli mňa skúšaj, ústav pre mňa skrývaj, karty sú rozdané a my len zádejov čakáme bez zbrane, čo nám je súdené. Máš pocit, že sa stalo práve to, čo prišlo dnes? A trošku ťa to vzalo, nič na tom nechaj sa tým viesť. A možno raz zistíš, skadielka má kade, skadielka má kade. Nie, nie, odstúpený neskúšaj, áno, áno, ustúpený neskrývaj. Karty sú rozdané a my len zádejov čakáme bez zbrane, čo nám je súdené. Možno je tento osud čierno bytkou písaný, tam niekde v strede neba a možno ho máš na dlani. A čo keď sa mýlim a záleží na tebe, tak je niečo nové. Nie, nie, ustaň ani, že pýtaj, áno, áno, veď to sa každému stáva, život ti dáva stále nové šance a všetko tajné schováva. Ustúpený neskúšaj, ústa pred ním neskrývaj. Karty sú rozdané a my len zádejov čakáme bez zbrane, čo nám je súdené. Nie, nie, ustúpený neskúšaj. Tomu len pár slov, tomu len pár slov, tomu len pár slov. No, jak krotochwilnie, jak radośnie zagrał słowacki zespół Doktor Paco. Ciekawe, czy wytrawni i niewytrawni strefowicze zorientowali się, o czym Doktor Paco może śpiewać. Być może pomoże coś, jeśli bardzo wolno i wyraźnie przeczytam tytuł całej tej płyty: Ne budeme lepsi. Ktoś coś zrozumiał? strefa@polskieradio.pl To jeden namiar. Drugi to nasza skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka /wolna strefa, gdzie po audycji, być może po trzecim śniadaniu, pojawi się cała lista utworów i wykonawców, no, żeby każdy jakoś się zorientował, jak to może znaleźć, gdzie szukać i tak dalej. Wszyscy zainteresowani, zaciekawieni, zafrapowani tym, co Doktor Wilczur gra w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola ze środy do czwartek, między 2 a 4 w nocy. A propos pory nadawania audycji. Ania donosi. Łatwo nie jest, ale nie śpię. Melduje się. Słucham na żywo. A za 3 godziny i 20 minut wstaję do pracy. Jak to będzie tak wyglądać co czwartek, to z wariatki dokonam wątpliwego awansu na bezrobotną. I teraz już słyszę te słowa. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Dlatego żądam, domaga się Ania, zmiany godziny audycji na bardziej proludzką. Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, twierdzi Ania, z góry dziękuję. Ciekawe, z jakiej góry dziękuję Ania? Ano tak, z góry świętej Anny. To już wiemy, gdzie mieszka. strefa@polskieradio.pl No dobrze, to teraz rzeczywiście będzie przynajmniej jakiś płodozmian, no bo na przykład z punktu widzenia Pekińczyka, nie mówię tutaj o psie, bynajmniej, z punktu widzenia Pekińczyka, zmiana ze Słowacji na Norwegię żadna. Dlatego teraz będzie trochę chińszczyzny i nawet Pekińczyk stwierdzi, że jest to jakaś zmiana. No ale to właściwie nie będą Chiny. Będzie tylko po chińsku, bo wykonawca już dawno Chiny musiał opuścić, bo troszkę nieprawomyślne utwory nagrywał. No ale w każdym razie chiński zachowany. Nic się nie da zrozumieć. Wreszcie staniemy na wysokości zadania, czyli nikt nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ten chiński, nie chiński wykonawca zwie się Pangu. Thank you. Wykonawca, jak było słychać, chiński, chociaż nie z Chin, no nie mogę powiedzieć, gdzie przebywa Pangu, no być może dla jego własnego bezpieczeństwa, no niezbyt prawomyślne utwory komponuje Pangu. Darczyńca tego zestawu muzycznego, słuchacz Michał, twierdzi, że Pangu właśnie specjalnie dla strefy to wszystko nagrał, czyli nikt inny tego nie ma. No to aż wycałuję tego CDR-ka, wycałuję. bo nikt więcej tego nie ma i tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Tak patrzę na zegar i widzę, że no już niebawem słuchacze odpoczną od strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Ależ doktorze Wilczurze, jacy słuchacze, co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał. To może zakończmy tradycyjnie, że słyszymy się za tydzień, jak dobrze pójdzie oczywiście, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, kiedy będzie pełnia księżyca, kiedy dr Wilczur będzie miał urlop, kiedy dr Wilczur będzie miał zwolnienie lekarskie. Więc no, dr Wilczur nie zna dnia ani godziny, kiedy no, być może zapadnie na jakąś ciężką grypę. A tymczasem żegnamy się po francusku. A bientôt. 1, 2, 3, 4! Jamaica style. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. It's a beautiful flower. À la Pataga, mais bien sûr, monsieur. Pour combien de personnes? Deux personnes. de quel sexe? Allô?